په منادا ش ترخیم کړل سشته چې د منادا په اخر ش څه حروف حذف کی خالص ته چا دې پورا تخفیف دې پورا څه علت او علال او قاعده نه وی چې قاعده د تقاضا کو چې رادول ته د اخر سکه حذف کا دا د ترخیم څه شو تعریف شو ایسې دغه د پورا شرط ته په منادا ش ترخیم چې کی دغه د پورا دا شرط او دا په منادا ش ترخیم څه دی دا کا ضرورت شعری وی کنه وی د جایز ده بغیر به ضرورت شعری نه حاصله او پنر غیر مناداش ترخیم چې کی او د ضرورت وي بغیر به ضرورت نشه کولای او په مناداش بغیر به ضرورت شعری نه ترخیم کوي پتا پېژنه کوم اس په مناداش چې ترخیم کې یا د پرسه شرایط سالویرو درې ادمی یو ادمی شرایط دي چې دا منادا او مضافره یو او سره مستغاثه او نیوی دوا او جمله او نیوی چا حکایت وی دی مخیان ہونا جملہ نے دمنا دا جملہ نے تک منادا ہوئی عالم عالم بھی جملہ کلا وقت عالم کر دے شی چلے پورا جملہ کلا وقت سے کر دے عالم کر دے لکہ مثال تعب تشرن دی وسڑی پورا سد نوم کر نوم دای تعب تشرن نہ میدا ہو اصل سے دا تعب تشرن جملہ دو دای سڑائی وہ مانگیری پا غاش روڑا و پا بورشی بیا چه شده و کتا سره و کتا اب تا شران چه پت خارکشی چه روڑای ده شری روڑای ده ستی اخ ساری نمسا و کرزه ده تا اب تا شران از داغا جمله چه دا علم کرزه دلائی ده دایوا ناشنا خبر تا صدو پداشی اشارادو چه دا تا اب تا شران ده ساری ده پرانون وچ پا وچنده دا تا سوا که آوا چې ته په داسه ترخیم وکې نو هغه ناشنا معنا باندې دلالت څه شي نه وکي او نه وکو نو دی وجنه په داسه ترخیم جایز نه ده داسې دلا شرایط هم بیان درې بیان او بل شرط څه شي دی څلورم وجودي دی او وجودي شرط چې دی احد الامرين دی اته شي دی احد الامرين دی احد الامرين څه دی چې دا مونادا عالم وی او ورسرا ورسرا او سوی زائد علی سلاساوی او سوی نا یو عالم وی یو او عالم زائد علی سلاساوی عالم وی زائد علی سلاسات اخرفین یو یو اسم وی چه مطلبی سی پتیا دیتا نیس که زائد علی سلاساوی یا نوی هم او پا آخر شتا دیتا نیس رو پا دا سی اسم شت ترخیم کوي دا منادا او داسې اسم وی چې دا وی عالم وی او زائد علی ثلاثه وی څه معنا پدری حروف اس پدری حروف نو جوته حروف په شي په شي کنه دا سو وی یو کبي عالم نو بیو داسې اسم وی چې مطالبه سو وی بتا التانیس په څه معنا په اخر شوی تا التانیس خیر دی که زائد علی ثلاثه نه وی دا ور ترخیم په شکل راشي دا شرط ویل وو چې عالم وی زکا عالم چې دای دا ش کثرت الاستعمال هوی او شهرت هوی بشي عالم استعمالی جی ډیر او ور سرا مشهور هوی نو کثرت استعمالی تک از تخفیف کو ترخیم پر شوکا او شهرت سے دا پیدا دو چې دا ما باقیا حروف په ماول کیا باندې څه وکو دلالت وکو کوم حروف چې باقی پوتې دي دا په ماول کیا باندې څه وکو دلالت لکه وس اصغر دی اصغر اس مثال په تور یا اصغر نه ځي وس را حذف کاو او اصغر پدل کی جی رات شو زدب شي زکه چې خدای ټکه خو مشهور معلم و مشته چې دا خو اصغر دی خو څوک پشه خذف شه نو دا ما بقیا حروف په ماول کیا باندې دلالت کو اې دی وجنه مې د عالمیت سره پر څه ولګو او زائد علی ثلاثه کای مې زکه ولګو چې کا زائد علی ثلاثه نوی خالص ثلاثه حروف وی به پشه کتل دا یو حرف ته غاده وجنه خذف کی ترخیم په وجه سره به دا هو معربه کلمات په کما بنا باندې په کما بنا شو تا قانون زکه په معرب شي اکامه بنا صورت څو حروف دي درې یو اولا اوسط یو ابتدا اول حرف ته ویني یو ابسط دی یو اخر دی پوښه کنا دا اقامه بنا دی چادو د محرم نو په دان اقامه بنا د محرم نه دی ایز اس کته د اخری حرف خزر کې نو پوتو شی یو اسم معرب پا اقامه بنا نه پانو کام شي پوښه کنا او دا نه دی په معرب شي معرب شو کام نه کام بنا سی حروف دی نو دی وجنا ایسا دام ټکه په شورو کې زید علی سلاسه او یو داسوی کدانو بیا داسا چې دا اسم مطلبی سی پتاي ما چې تی تاریخ پښې بیا سی پښې څه کا خیر ته کبه زید علی سلاسه نو کته چې بیا کما بنا خو بیا پته کې لکه په صبح تر شي صبح تر شي چې ته تا خد یا صبح او یې خو بیا خو په کما بنا باندې پته شو لمه مور مې دې خو ته ترکیم دی وځم دو دا خو ترکیم نامخ شي اس کما بنا باندې پته و دا خو ول لاو په کما بنا باندې پښه کرا وځه په دا کما بنا شوی دو نو دا ته ترکیم دی وځنا نقصان نه پښه راغای چې دا بنا یې کما شو دا بنا یې اول نه کما دا ته تاني څه خو دا خو امر دا خو زید دو په خبره بیل کرا او تاسو ورته وځي اما علما شا و الله یکون جمله دا منادا او سنوی جمله نوی ځکه جمله چې محکیه به حالها دا حکایت به حالها وي په دغه خپل حالات وبرر دي دا محکیه حکایت به حالها د خپل حالات نه حکایت کو انا آشنا غریب حالت نه څکو حکایت کو او اس کته تغیر شو بیا حکایت نه ګرځيږي حالت نه پوښه کنه فلا تغیرو نو په دغه جمله شو وسنه کی تغیر نہ بابی دی شا و شرط رابع احد الامرين الوجودين وهو ان يكون المنادى علما زائدا على ثلاثه حروف يشرط ولي لانه لعلميته دي وجنا جدا علم شنا سبب التخفيف بالترخيم لكثره نداء العلم زكا علم تنداء زيوتا شنو كثره استعمال لوجنا ده تقدر تخفيف كون نداء وجسد وبل مع انه لشهرتي وعلم خبيصه ده شهرت وجنا نو فيما ابقي منه دليل على ما القي منه اخر حروف شپوتي دي پاش دليل موجود على ما القي منه فاخر حروف دي چاوي نتوي اچھا ورشوي دي لرشوي دي نو پما باب کيا دليل پما القي غرزي لهذا التبيع سب شوکا ترخي بشكرايش او زيادت مي ميله بشو شو ول زيادت على ستر لم يلزم نقص الاسم نه لازم يجي اسم كام شان اقل ابنيت المعربي ده اقام بنا غون دي چانا بلا علت موجبه سائلته موجبان استا زکه ترخیم سائلته موجبان نه ته جائز ده یعنی ته موجبان استا او ته پوجا معرب ده کام بنا اقام بنا نه کما وی پاش نقصان ور دي لہذا پ دټه کوم لوګه چ زائد نه الله سبحانه نما به یو دا شرط وجود دي دوا امرین دي بینه یو داسوی یو و اما اسما متلبسا بتاء تانيث و الا لم يكن علما اگر کبھی علم ہے نہیں ولا زائد على ثلاثه او نہ کبھی زائد بچا بند ویلے لان وضع التاء على الزوال تدو دغ پر چ دا زائد جی وضع دتا پر زوال بند زکہ علم ہے علم کلا بھی کلا واسطے نہیں فیکفیه ان مقتزن دے بیاد دے پر ادنا مقتزن سره ہاں پوچھ کنا جی شاہ ادنا مقتضی د سکوت څه دی چې هغه صرف تخفیف دی بس دا کافی ګرځي فکيف اذا وقع موقع بکپه په دادی شاو واقع شو یک صرف یې سکوت حرف الاصلی چې پاش حرف اصلی څه کې تیږي نو ورته خو په طریقه ولا سره به څه کې تیږي پوښه کنه اعتراض پور دی چې دا صبتن او شاتن دا چې ترخیم پشه کې خو یا صبح یا شاو یا خدا تا دې بشه څکړه خازم کړلا به دا خو اقامه بنا نه اقامه پته شو کني ما ځکه چې سین به صاحب به پته شو او شاتون شه شین الف پته شو نو درې اقامه بنا دې مارو خضر خروف دي نو پدر خروف نه پته کیږي و چې ودا ته اس پر ودی دنه دوه کړي ولم یبالو اس پر ودی دنه کو به باکای نه خصوبت و شاتن بعد ترکیم ورته ترکیم على حرفین چې په دوه حرف باندې تشه ها پته شي ویلې لانه بقاءه کذالک زکات بقا د په دوه حروف من له سال اجر ترخیم دا ترخیم دی وجنن دی بل ما عطا ایذن کارنا که سنان سلاستن سرا دته هدا نا که سو دي چانا ادر نا کته نو وای ها سرا دته جی دغه بیا څه دو نا که څه دو دا ته کوم لري زوی دو دا خو امر زید خو حرف اصل نه جی دا په بنا د معرف شه سنه دو داخل نه دی ازیت او کلمه اخرى براسه دا خو زنده پوش کلمه دو علامه ته پوش کنه שעה. עד שעה. וצריך להימנה סובה בלפרסייתי? גרוה וג'מאת. גרוה וג'מאת, אישה סובה, תוניו ג'מאת, אישה לתאי. איזה כאן? סובה זה שתהיה? ג'מאת. یہ جماعت یہ گروہ ڈالا تھا یہ شاہ سبتن نتمانا سے دو ڈالا یہ جماعت اور شاد و بعد ترخیم اللہ خرفین ولا ارخم اللہ غیر ضرورت منادہ پوت شاہ متوجہ شے ولا ارخم اللہ غیر ضرورت بغیر بے ضرورتا داسه منادا شو ترخیم نشی لم یستوفی اشروط المذکورا توجه شی کسا منادا دی پورا شرائطی بیان کرد چا شرطی نا بیان سالویر مضاف مستغاث جملہ و نبی او یو بلو داوی چی عالم زاید اللہ صلی اللہ صلی اللہ یو ستایتانی ویرو ترخیم شی پاتا والا گیا تھا کہ نرے منادا شو ترخیمینا ترخیمینا نکے چی دا شرائط پشی نبی صاحب ملگری تایی صاحب نو پا صاحب شی خالق ترخیم کو یا صاحبو یا صاحب یای صاحبو سا دای او ملگری یا صاحب ایسی بیایی میدان ترخیم خودی دیم شکرائی سرا دی دی چه ده مخشو شرایط پشه چه ندی؟ نشتا نشتا سر نشتا پشه؟ زیادت علم و زیادت آزائی دالا سلاسا علم ندائی اونا تیتا نشتا پشه با وجود پشه دیدی بیاد سکو؟ ترخیم ترخیم دایی چه ده ترخیم چه چکره ده شاز ده ده سده؟ شاز ده دیدی که دیگر خب بیا سراد شوزود بیا هم واجه اشتا هم واجه ورطا یایی چه کوئی بیا زکا چه دادای کسیر لسته مل زکا چه ملگری او ملگری او ملگری صاحب تا اوز درش کس را تینی داده و جنا تخفیب بیا بشه کرای دای اگر چه دای دی قیدی نچا خلاف تینو شاز دای مخالف قیدا دای خو اگر چه موافق الاستعمال دای پوش کنا نوالا یرحمو لی غیر ضرورتین بغیر به ضرورتو ترخیم نشی که و منادا پا منادا شی داسه مونه ده لم یستوفی شروط المذکورا چه آشی پیرانی بیا شروطی ایلا ما شزا مگر آقا چه شاز دی من نخو یا صاحب پا یا صاحبو شه یا صاحبه ای کنا خدا وسته شدی دا شاز دی و سراد شدود یفل وجه فی ترخیمی کسرت استعمالی مونه ده بیای وجه دادو چه کسرت الاستعمال دا مونه ده وکی کشی نو کسرت استعمالی مونه ده دای ایدی وجه نیسا بیادی ترکیم کو خود دایی سا شاز دایی سا متوجه شی مو عبدغا تا دولی غا چی ری پرهاد متوجه شی ایس خوند ترخیم تعریف وکا او در ترخیم در مناداش چی کم شرائط وی آب سکرد امو بیان کرد ویسو آغا حروف مقدار بیانوی چی پا ترخیم سرا تصرا حروف خذف کوایشه آغا مقدار دی حروفی چی پا ترخیم سرا چدای خذف کیجی دی اگه مقدار ویسو کی بیان چی چی حروف خذف کوایشه نو آ بیانوی کسا سو یای ولما فرعا من بیان شرای ترخیم سرا فی بیان کمیت المخذوف مقدار دی مخذوف کمیت کی بیانوی چی سرا مقدار خروف خذب کشی به سببی پس سبب ترخیم سرا فقالا مخروع روی دا کیما منادا شی چی تا ترخیم که که دا سی منادا و دل سوچ که چی دغه پخ پاخر شی دوا خروف از یوتای شوی وی خو فی حکم واحد فی حکم فی حکم واحد انسا مانا پیوز گرز یوت شوی وی پیوز گرز شوی ها یوت شوی وی یا پداشه چې ترخیم کې بیو دا دوا سره څکې حذف کړي ویلې زکه روغلی په وځي وی چې په وځي څه شي لوړ هرشي خو زه پتا دا په ټاک سوي دوا سره حذف کړي نه به دې ستای وی یو دوام شرط دالای متوجه شي لبر کوم مثال درکاو کا اسماء اسماء اسماء اسماء اسماء صد اسماء دا دیوش سجنانم دو نوم دای او دارنګ دی ابوبکر صدیق رضی اللہ لیر دو اگے هن نوم دای اسماء نمدا اسماء بنت ابی بکر نو اسماء او اسماء شدا دو حروف زائد دی چې یو د حمزه دو بل سکتا الف دی اسماء او د فعلاء او په وزن مند فعلاه نو حمزه او سین او میم اصلی دي او رسته د الف او حمزه څه دي نه به دي اسماء او د چا په وزن دی فعلاء او په وزن دی دا په اصل شو وسماء او وسماء او د وسامت نه دی وسامت خصن ته یی پښه کنه نو اصل شو وسماء مطلق هغه شذ ته ویل شي چې څه شي وي خلی خلی بس او اوس خو دې وی شذ په راته ګرځدلای دی نوم ګرځدلای دی پښه کنه ډېر شذ نه نومینا او اسماء او دي کنه دي متوجه شي بیا غوا وڅو بیا اپ حمزه بدل کنو اسماء او شو نه به دي اس دول ته څک څک زائد شول الف او حمزه زائد نو دا چې وست ترخیم کې دا چې ته شوی په وځی دي او په وځ ګوري څه لره حق پښه کنه یا اسم یو ویل شي یا اسم یا اسم وځه کنه که په خپل حالت پر خو اسما وي او کنه بیا په یا اسمو که وشه مستقله مونږ دای کړ دا بیا ټکوي بیا ورشي مې یا اسمو یې دوه سره پټه څه کا خدای سه وای سم مزاب دل سه وای سم سره مزاب جمهور ابن رمند دا مثال نہ صحیح کیجئے زکا جمهور یہ جدا اسماء ان کو جمع دو دے اسم نو چے اسماء ان دے اسم جمع شوا پیش کنا نو پدا شے داخری دو خروف زائد نہ دی صرف سک زائد دائیں علیف دا حمزہ خوصا دو اصلی کلمہ دو دے افعال وزن دے اسماء ان دے چاپ وزن دو دے فعل جمع دو دے فعل جمع افعال رسی کنا دے اسم جمع چا رغلا اسماء رغلا نو اسماء ان شے دے حمزہ اصلی دو کا زائد اصلی شوا اصلی شوا خالق پشے زائد نو دو خروفہ کو زائد ندی نو مثال دے سائین دے نو تبہ دکا جدہ زائد چا پا مذہب مسلم تلے اسے بوئی سب مذہب دے خوش کرے دے چا دا اسماء ان جمع ندو دا صفت ته دی فعلا او په وزن ده صفت صفت مشبعه ده صفت سیاده پوښه کرا او دا ځکه د مذهب ورکه چې تسمیه به صفت اولاد او د تسمیه به جمع نه چې جمع شه پر تر نه نوم زده خدای نه دا شاده چې صفت ته چي پر تر څخه نه به دي لہذا د اسماء جمع نه ده دا څه ده مفرد ده او الف او حمزه په شسته دي زائد دي نه به دي فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ اَيْ آخِرِ الْمُنَادَى كَشِرِي پَآخِرِ دِ مُنَادَى شِ زِيَدَتَانِ اَنْ زُتَعِي اعتراض پور دیش چو خو آخر خود مُنَادَى نیش مگر دا دو خروف دی دا غا دو خروف سی دا زائد دا دی دا مُنَادَى سی دی او تا چو پا دا آخر شی چو دو خروف زُتَعِي دا آخر دی برتا ظرف کن او دا دو خروف زائد دا چکلو لازم شه ظرفیت شي لنفسي دا که نه ده ظرفیت اخر د منادا عام ده او دا زیاده تای نه سړي خاص ظرفیت عام ده خاص پر ده اخر د منادا خو ضروري ده چې دا زائد ده وي غیر زائد ده کېږي شي پوښ کرم به ده لدا ظرفیت چا ده اخر د منادا عام ده اخر د منادا خو زیاده تان کېږي شي او غیر زیاده تان کېږي شي نو ظرفیت عام رو اې چې خاص رو پوښ کرم فاین کنه فی اخره یا فی جانب آخری زیادتان کائناتان فی حکم زیادت الواحد تی چه دا کائنی پا حکم دا یوز زیادت شد پا حکم دا زیادت واحد شد سمارا فی انہما زیادتا معن چه پا یوٹا جزیوت شوی وی پوشکنا ایوټ ټاک څه دی ها یت څه وی دا ټکه مې وځه ځکه ولګو وخت را بیا ان خو سمانیت او مرجانا دا مرجانا جدو علم لام معبد الحار مته شي معبد المحدث تک شي سعيد المحدث لام سعيد المحدث اغمر و امر جانا نه ملا مرجانا دشتال مو به دې شه دانو مرو دلای له چې مرجانا ملا پښه کرا او دا بل سامان یته مانا سدو دا خو سامان یو ته مانا دا اس په دې شه دا شوی دي چې په دې شه دا یاو نون په سامان یته شه دا یا او په مرجانا ته شه دا نو دا اول زیته شو بیا یې غناور ستا ته تانیسته شو ایسی دول تا چه تا خصف کاوی دو سران چه خصف کولای صرف داخری تاو سکی ای سمانی سمانی سمانی دا یخو نفس غان اول ندوم دا خو اول جتای جبینه او دا غا تا دی تانیست پر اول جتای شو نو دا پی وخو کم شنی دی جتای شوی پی چه پی وزی جتای شوی نی پی وزی ندی جتای شوی بلکه دا غیا په سمانیت او دا نون په مرجانا مرجان ول مرجان دای کنده دا ورځ ته شوی دی یک نه اورسته بیا څو شوی ته تا ورځ ته شو نو دا فی حکم الواحده الندی فی حکم زیاده الواحده الندی لہذا دلته چې خزب کاوی دوا سره نو خزب کړي په سمانیت او مرجان شو صرف څه خزب کړي دا خزب کړي دا مې زکه وکړه چې دا په حکم د زیاده ته واخداش چی وی په یوز ګور جوته شوی وی مخ شبرسته نی وی دلته خدا تعالی تانیس فرسته رغلی دو تانیس ته خالی تانیس ولی ده پر رغلی دو مخ خدا نه وبشه مخ سمانی نه اثر شو ما خبر به کرا سمانی سمانیت مرجان مرجانت نو نو یا اول جته شوی دی تا ورس جته شوی دو نو په یوز جنه دی جته شوی نو په یوز یې څه نکه بلکه خالی څه پښه خالی تا دا چې کوم ځکه ورغوچې زیاده تا خو په حکم واحد فإن الياون فيما زيد اول ثم زيد التاء والثالث فلم يخذف منه الا الاخير اخر چې تا دوه وخت وکړ كاسماء علم امراه اذ خذا اذا دا پخت سره شي چې و چې صدا مثال خو د مطابق ته مثال سره نشه په اخر شو دوه حروف زائد نشته یوه دی نو ته وکړه چې اذا جعلت مخف علا جداد فعلا وزن وغيرها وسامتنا الخصم كما هو مذهب السبوي لا افعل جمع الاسم لقد مذهب دي غيبلي لانه يكون كده من باب عمار ده باب دي چنه گردي دي عمار او دي مروان نا گردي پوشه کرا او په عمار او په مروان شورست حکم الروند پوشه کرا په عمار او په مروان شورست حکم زره ده دي غونده بیا گردي په عمار او شدا راسدو لا اصليدو او په مروان او شدا نون چي ده تسلی دی نو دولتا زائد صرف سکھ شو الف شو خو بیا په اسمان شام زاته ګرځدا اصلي ګرځدا کدي افعال په وزن کې نو دا سن دوشا پښه کړه یو شرط دا کې حروف چې سره حروف حذف کوي نو کا په اخر شه دوا حروف ازیت شوی وي خو په یوز ګرځم را په حکم دی ته وخدا شوی په بل مخ شنه وي یو یا په اخر شه حرف صحیح وو مخشور نه حرف مد زائد او دا نو یک صادو یو حروف صحیحه دي یو حروف اصليه دي حرف اصلي او صحیح پېژنه یو حرف اصلي وي یو صحیح وي صحیح او اصلي په فرق پېژ صحیح او اصلي اصلي حرف څه دی او صحیح دي مدانه وي تصویای اصلی حرف چاته اصلی حرف ته یو صحیح تای په صحیح او په اصلی څه فرق تای صحیح او وی اینا چې حروف الهت نه وي واو یا دا نه وي واو الف یا او اصلی کوم مغای سي متای لکزر ابش زودر الله چې دغه مکمل شي نه ها دغه مکمل شي نه وي ودل نه دغه مکمل شي وی نا زکه چې سوچ کے خبر آتا حرف اصلی آتا ہے مقابلہ دفاع نام شی حرف اصلی پہ مقابلہ حرف اصلی بھی صحیح ہے مارا جی حرف نزول ذکر دے صحیح تے مراد ورنہ اصلی ورنہ مراد سکتا ہے ہاں اصلی چھ پاخر سے حرف صحیح بھی سمانا حرف اصلی بھی حرف اصلی بھی اصل سمانا چھ فائل لمکہ اور مقشہ ورنہ حرف مدہ خو مدہ زائدہ حرف مدہ چاہتا ہی حرف مدہ حرف مدہ چاہتا ہی یو آدم خدا یا دا تا حرف مدہ ہے اب یہ حرف مدہ زائدہ چاہتا ہی حرف مدہ زائدہ چاہتا ہی تیور شاہ حرف مدہ زائدہ چاہتا ہی حرف مدہ زائدہ چاہتا ہی چاہتا ہی اخو سید داخو مدہ خوش داخو یوش خو مدہ زائدہ چاہتا ہی واو مدہ زائدہ کہنتا ہی علیف مدہ زائدہ چاہتا ہی یا مدہ زائدہ ہاں زوشا چھو مقبلہ دے فیو دے غائیو دے لام کلمہ پسی بندی نگی نہیں پوچھے کنا پہ مدے نو کسا پاخر سے خرف ساخیخ تے ساخی پہ منا دے اصلی اصلی دے نو ساخیخ تے ساخیخ حقیقتا نہیں کہا حکمانی لکا مدعون مرمیر سے پاخر سے خواہ دائی خود داستی ساخیخ شا دا ساخیخ تو پہ منا دے اصلی سالا دائی نو دا حکم دا ساخیخ شاستی دا اصلی او مقشب ارنا مدعوی خود مدع سوی زیدعوی اس مدعون شے دا پس شو مدعو ونو مرمیون پس شو مرمیونو دا سو کنو پا آخر شو یادو مخشو نا مدع زیدان کنو یا مدادو پا مخشو واو مداد ہے خواہ زیدان ندی اصلی یادی نا دا سو مدعوی چو مدعوی سو زیدانوی پا میری زی کنو نو بیو دول تا سکے سی خروف خدا کبی دول تو دباس راخت دا ویلی وچ دا زکا چې د اخیری اصلي حرف څه دی د خو حذف کاوی د خو حذف کاوی به چې دای صحیح حرف اصلي هم دای صحیح تای ا د حذف کو د مخش حرف خو دای صحیح هم نه د اصلي نه او دای زائد اخو په طریقه ولات څه کا حذف کا کبه حذف نه کو د صحیح حذف کی بیا مشهور مثال در مده صدی کیږي چې حمله د پزماری وکلا او متیان دے ورگی مینا لڑلے پوچھے گا پس بری دے حملہ وگرا او ورگی مینا دے متیان دے بیا مطال در منسے کش چاہ اصلی خرف مثال زمارائی دے چاہ آدھے لڑے گا دے بل ورگی میں خود پشت سکا لڑے گا پوچھے گا متوجہ شے او کانا فی آخری خرف سخیخن اے سخیخن اصلیون صحیح وی خو بیا اصلی وچ دا چکه دی ویله ولګو وچ له تبادری ال ذهن زید تدار درې زکه غالب په حرف صحیح ال اصالت ته ته دی اصلی حرف فیخرج من سعالات السعالات ورنا په وته اعتراض کو دی جو چې سعالات ان شه په اخر شه حرف صحیح تا په اخر شه حرف صحیح دا تا حرف صحیح ادو او مخشور نہ مدا دای مدا زائد دای ہم او سارا د دې په سعالات او شچ سکھ ترخیم کو بیا صرف سکھ خزم کر سالا وی تا خزم کوي دوا سره خو نه خزم کوي و تا کاج مراد صحیح نه اصلی صحیح اصلی چی وی تا سندو صحیح ادو خو اصلی نه دو پوښه کنا نو تل تخلیق تا خزم کر ما خزم کا د مشهور مطلب ته مداسي نه سدي کی لانه سعالات تشتري لانه تو ليست باصليات ما ينكر زي هذا لانه لا يضمن الا تا اذا بدا صحيح ما دوك حقا اس صحيح وي يا حكم ان صحيح وي ني نو دا مرمي نو مدعون من اعتراض ندر بده ورد شي چي سالتا په کور دادو چې دوا سره څه کا مجي دا اعتراض ندر وي لي زكا چې دولتا د خير حرف صحيح تای حرف صحيح تای صحيح هداي نا حرف صحیح نه ده حرف علت ده تو خدای دې په اخر شه حرف صحیح وي دلته حرف علت طيب ته کج دای تر نرم ده دلته دا حرف علت څه دای دا په حکم ځه صحیح صحیح څه کچ اصلي شو دا په حکم ځه صحیح فاین الحرف الاخير مما في حكم الصحيح في الاساره قبلهم مد په اخر شکل صحیح مشه نو مدوي ا الف او واو او یا ساکنه ساکن حرکت ما قبل من جنسها چا مخ حرکت د جنس نه وي واو ما قبل زما ی ما قبل فتحه الف ما قبل فتحه ی ما قبل کسره ی ما قبل کسره دته مدای دا بدل زګو حرف مدل زګو ښه او ور سره څه شي او حال درای څه شي شو ور مراد بها المدۃ الزائده دا اعتراض دفه د اعتراض کوه اعتراض دا ور دیږي چې مختار مرونه مختار مده دا قاعده قصده کړو چې په اخر شخر په صحیح دی اصلي دی چې رادو مخشه نه الف مد دی به وکړ دا چې ته ترخیم کدو سره څه کړو هله تخ په خالد دې چې خطف کوي را به دا چې مودا مراد مودا نه مد زائد دی په مختار شه د الف چې دی زائد نه دی اصلي دی دا پس شي مختیرون لای د مفتعلون لدی عین په ځیبه د اخر په اصلي دی بدل دی اصلي نه خو سبي اصلي وی نو مد دای خو زائد نه دی الف په مختار شه مد دای خو څه نه دی او میز د مد نه زائد دی نزايده فايشا والمراد بها المده زايده لتبادل الذين لغلبه اذا قد علم هي وكثرت فيخرج من مختار نبوت فان لا يخرج منه الا الخرف الاخير وخالد لي ان في اخر الخرف سايم قبل المده اكثر او دا تشكاش تبشي في اخر الخرف سايم شهر المده بي دو بسال ور خرف نسبي تايبي دا تشكاش تبشي في اخر الخرف سايم شهر المده زايده وی خو په سالور خروف نو سي زيتاي وي لك منصور او عمار او مسكين منصور زم منصور شي په اخر شي خرفي ساي شتا کنه چګ دو او مو شهر نام داشتا کنه جي چي زيد بي واو ده او مدا اصلي اره کا زائد اره جي ها ده اصلي اره نسبته ور ازنه دا مدا زائد اره مدا منصور مفعول زيتاي ده کنده عمار فعال منه مدا زائد ده مسكين اس په دشه ترخیم کې په عمار شي الف او غو يا عم وي اي منه منصور شي يا منصور وي اي مسكين شي يا مسكي وي اي پوښ غره لعل يلزم دا چې کوم ځکه ولا کو چې لازم نشي بن خصف حرفين من عدم بقاء على عقل امنيه المعربه چې په کام بنا د عرب باندې پوتن شي وای نه ملام یو خدای قاعده په کوري شي زیاتان په مخ شو دا چې خو نو خوځو تو څه وین کا فین کا فی اخر دې دتانې په شو خدای دا چې هوا زیاد زائدۃ علی اربع ورته دا قید ویل نه ولا کو چې دا چې کوم ځکه نه ولا کو لانا نحو سبون وقولون سبون او سیکو قولون يرحم بخصف زيادته پد دو سره ش دو سره حروف خصف کوي واو ها يا سب وياي او دا بل كل شي يا كل وياي وي زك بقاد كلمي في الله لله سر ترخيم دا ترخيم دو جنان دو بلک اول نه دخو پاکه ما بنا دي مرب دي خپل خپل وا دا دو حروف زائد دي لهذا پد شو ترخيم بیا کې پرش کرم ودا چې کوي ورته ځکه نو جو زائد على اربعه بلک په داخلي کې چې مدا ول گو چې خرش اخرش خلاص یې مشه ورنه مده زیدایوی او په سالور حروف نو څه وی په څه ته کنه خوزه فتا از دا مشه کتاو فاین کان فی اخره کشیر او په اخر د مناداش زیادتانه فی حکم الواحده یو او کان فی اخره حرف صحیح مخ قبله مد خوزه فتا اما في الاول ايه الخرفان في كل القسمين اما الاول في الاول فان كانت في حكم الواحد چار کله دې په حکم شوي نو فقما زيد تمعا لكثرنګ په وجه رزي تو شوي وي خو زي فتامعا په وجه مسکړل شرف حاده وضع سره موافق شي پښه کنه او په دوام شي فلي انا ولما خو دې الخرف الاخير مع صحتي ويسلتي چکل اخری خرف ته خذف کو و صحیح و واصلی نو خذفت المدت زائده تو مد زائده پش سکا خذف کا ل الله يرد المصل الصائر چا مشهور مطال رون نشی ادر مد صادق نشی چ سلط عل الاسد پزماری دے حملہ وکلا و ملتان نہ کرے پش کرا او قدام ونا دم مرکبه وا بیا اخری جوز پشت سکا خمسط عشرہ یو ساڑی نوم دے سنامی خمسط عشرہ نامی تو تا جیا خمسط عشرہ دن سشک اسے میں تک بس بیر مخشو جی ولا مزافن ولا جملتا میں تا کچھ مراد مراکبنا مراکب بنائی و اضافینا مسوا مراکب امتزاجی دائی یا مراکب تعدادی دائی دس مراکب مراد دائی پیشے کنا آگا مراکبی نا ندی مراد چھ مزاف مراکب اضافی دائی یا مراکب بنائی دائی پیشے کنا مراکب بنائی نا مراکب بنائی خدا دائی دا بل سلامی آگا منع صرف منع صرف نا توصیفی کم دائی چ مضاف جملہ ونی داس مرکب جملہ ونی مرکب اسنادی مرکب اسنادی ونی او مرکب اضافی ونی تا تا ابا تشرن مرکب اسنادی ده او ور سرا ور سرا دبل سکتا ہے غا علماء زیدن مرکب اضافی ده داس مرکب چ نوی اصل خو مخ شدای اخو متا کړي وا چ پش ترکیب نو شکل لای په مرکب نه غا شتا ده چې غاوی اسنادی وی او عالم ګرځ درای وی پاش خو ناشنا وا کاته شرای او ور سرا مرکب اضافی شو مو تستوی چې دا معنن مانن متحد دی او لفظن گوشی گوشی دی وجنا عربی گوشا گوشا دی نو کته په اول شتر کیم کی به دغه په اخر شنه شو زکه چې مانن خدا کلمه واو کې شوی او کا په اخر شه کی نو لفظن خدا گوشه مراده په اخر شه باندې پوه شه کرام وین کنا مرکب نو کده مراده مرکب وا ويعلم من بيان شرط الترخيم انه لا يكون مضافا ولا مثل بعلبك او 15 علامين علامين وكتي خذف الاسم الاخير فيقال في بعلبك يا بالو او 15 يا 5 ولي لنزول مرزله تاي تانيس في كون كل من كلمه الاخيره دا دوام جزء من داس بقدر ولا مرزله دي تي دي باش في كون كل من كلمه الاخيره تدهره وش وش كلمات فصارت بمنزله الجزء دا مرزله جاو كذا او وين كان غير ذلك او كذا كان مسواو ايه وإن كان غير ذلك مثلا تراس بوردیش چه ذلك خود مفرد پر ارتی مخ خود رشی نه ذکر شو مطابقت نه رغای بتا چ بتویل دی مذکور سره یا المذکور من الاقسام صلاته دی فخرف واحد فخرف واحد من اعتراض دی چه ده خرف واحد خود جزاء جزاء خود ملاوی او ده مخصوص صفتی و ده جل تام نائب عامل حذف دی ای فیخذف خرف واحد ای فیخذف خرف واحد لخصوص الفائده المقصوده ده فائدات مقصوده دو چا تخفیف تا حاصل شي وعده مې موجب خصف الاكثر او جتا خصف کول ته نشتا څه موجب یې نشتا لکه یا حار و یا مال په یا حارس او یا مال کوشي یا حار یا مال یا حار یا مالو داس ویل شي وای څنګه حارس او حار په مال کوشي یا مال بس نه وې دا مقدار هم زکه دم